राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ये बात और हम परमात्मा के अंश है ये बात, ये दोनों बात तो अटल अपने को मान लेनी चाहिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है समान रीति से, कहीं ज्यादा और कम नहीं है, समान। और मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूं ये मान लो, सब सदाचारी हो, सगुणी हो, निर्गुण हो, आप सदाचारी है, दुराचारी है, कसाई है भगवान के, और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस वास्ते भगवान को जहां मानोगे वहां ही जा रहे, जहां मानो वहां ही परमात्मा पूरे के पूरे है, पूरे के पूरे। और वास्तव में सबसे ऊंची बात क्या है कि भगवान ही है, ये सबसे ऊंची बात है। वासुदेव सर्वगति समात्मा सुदुर्लभ, सबसे ऊंची बात है भगवान है। ये बात अगर स्वीकार कर लें आप सर्वदेश है एक बार दृढ़ता पूर्वक कि सब जगह परमात्मा ही है, ये परमात्मा का स्वरूप है। जड़ चेतन थावर जंगम जो कुछ है सब परमात्मा का है, अपराप्रकृति पराप्रकृति सहित परमात्मा है। इस बात को स्वीकार कर रहे परमात्मा ही है, परमात्मा और मिलेंगे ये नहीं है, यही परमात्मा है। ये खास बात है, ये साक्षात परमात्मा है। वासुदेव सर्वम जो मान ले समझ में आए तो स्वीकार कर ले, वासुदेव सर्वम गीता कहती है, बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्म का अंतिम जन्म है, फिर जन्म नहीं है, अंतिम जन्म है। वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है, ये मालिक है, ये परमात्मा है। सबसे ऊंचा सिद्धांत है ये भगवद्गीता का, परमात्मा ही है। हमने जो संसार मान रखा है ये गलती है, और परमात्मा है ये सही है, सही बात है। असली परमात्मा है। अब ऐसे जो क्रिया हो रही है ये रूप जो है परमात्मा है, क्रिया हो रही है जो लीला हो रही है, उस लीला में अभी कर्जुग है, जो कर्जुग लीला हो रही है। सतयुग त्रेता द्वापर पर भी होती है, मन मुख्य कर्जुग ही होती है, वही लीला कर रहे हैं। परमात्मा ही है, यह सबसे ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, मुख्य बात है, गीता का मुख्य सिद्धांत है। ऐसा मानने वाला दुर्लभ है, समात्मा सुदुर्लभ है। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया है, वो मर जाए क्यों नहीं स्वीकार कर ले दृढ़ता पूर्वक है। यही बात शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए हैं और आप लीला करने तैयार हैं, यह दृढ़ता से स्वीकार करें। कुछ बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ आत्मा शुरू लगा। एक बार स्वीकार कर ले, दूसरी बार जरूरत नहीं। एक बार सरल देश है दृष्टि दृढ़तापूर्वक पक्के दृढ़ विश्वास पूर्वक कि परमात्मा ही है। हमारा वो दिखे चाहे न दिखे, हमें उसका ज्ञान हो न हो, है परमात्मा इस संदेह नहीं है। क्यों गीता कह रही है ये भगवान का स्वरूप है साक्षात, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई है साक्षात, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। जैसे जिसकी भावना फल होता है, सब परमात्मा ही है। अंत में यही सिद्ध होगा तो स्वीकार यही कर ले तो इसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा ही है, स्थावर जंगम सब मन चलने से मिला जीव, और जो एक जगह जैसे घास है, अंगों देने वाले है, वृक्ष है, लता है, द्रुम है, ये सब स्थावर है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये सब जंगम है, फिरने फिर चलने फिरने वाले, सबके सब परमात्मा स्वरूप है। सरल देश है दृढ़ता पूर्वक ऐसा मान ले। देखो ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है, भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। ज्ञान मार्ग में जानना जानना सब सब जानना, भक्ति मार्ग में मानना है। जैसे हम अपने माँ बाप को मानते हैं, जानते नहीं, माँ बाप को जानता कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। पिता को तो कोई जान सकता ही नहीं, माँ को भी नहीं जान सकते, केवल मान लेते हैं। ऐसे भगवान संपूर्ण जगत के पिता है। इस बात से नमें विधि शुरू करना महर्षय, देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? हम आदरी देवा नाम महर्षि सर्वस्व, देवताओं का महर्षियों से सब प्रकार से आदि हो। जन्म मेरे से हुआ, ज्ञान मेरे से लिया, तपस्या मेरे से की, जो कुछ काल मेरे से हुआ, मैं सबका माता पिता हूँ। हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूता से स्थिता, हम योनि निर्माल गुणा तस्मिन गर्भ हम दधाम्य हम शंभो सर्वभूता नाम। सब योनि मूर्ति संभवंति, या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, हम मेरे पैदा पिता, सबका पिता मैं हूं, तो मेरी संतान है, सब से भगवान की संतान है, साक्षात भगवान के रूप है, साक्षात भगवान का रूप है, कुंचित माते पर नहीं है। आदि में भगवान, अंत में भगवान, मध्य में भगवान ये अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति जल है ये भी परमात्मा की प्रकृति है चेतन प्रकृति ये भी भगवान की परा प्रकृति है स्वयं भगवान है तीन ही बात है अपरा परा स्वयं अपरा का आठ भेद है अपरा प्रकृति ध्यान ध्यान देना विशेष ध्यान देना अपरा प्रकृति भूमि अब पृथ्वी के सिवाय क्या है मेरे को ये पार्थिव शरीर है पृथ्वी का ही ब्रह्म पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन है बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है तो पृथ्वी का जो दिखता है ये भगवान का है भगवान की अपरा प्रकृति है भगवान का स्वभाव स्वभाव व्यक्ति से अलग नहीं होता और अलग है अलग नहीं है दोनों बातें अलग नहीं है इस वास्ते कि भगवान से अलग कर देगा इनको अलग कर देगा अलग सत्ता है ही नहीं है भगवान की सत्ता में ही सत्ता है अलग स्वतंत्र सत्ता है नहीं ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ विधाओं की अपरा प्रकृति ये बदलती रहती है ये भी भगवान का स्वरूप है और जीव रूप परा प्रकृति है वो बदलती नहीं कभी कहीं जो भी जाए वो कहो ही देता है यह परिवर्तनशील तत्व है जो का त्यों रहता है ये भगवत स्वरूप है अपरा प्रकृति भगवत स्वरूप परा प्रकृति भगवत स्वरूप और भगवान ही प्रकृति भगवान की परा स्वरूप ये तीनों है आठ प्रकार की अपरा प्रकृति और एक प्रकार की परा प्रकृति एक प्रकार के भगवान दस हुए ये सब भगवान तो भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं ये अनेक रूप धारण करती है एक रूप रहता नहीं इसका अपरा प्रकृति है ये सब बदलने वाली है आठ भेद भेद आठों आठों ही पृथ्वी बदलती है जल भी बदलता है वायु भी बदलता है तेज भी बदलता है आकाश भी बदलता है आकाश बदलता हुआ दिखता नहीं बदलता है क्यों अपने को स्वप्न आता है स्वप्न में आकाश होता है तो ये आकाश नहीं है स्वप्न का आकाश है यह बदलने वाली प्रकृति है यह देव न बदलने वाली प्रकृति है चेतन तत्व वो अभिकारी निश्चय है जो रहा है कई जुग विद्या तो जीव होकर हो ही रहता है ये न बदलने वाली प्रकृति तो बदलने वाली न बदलने वाली वही तो प्रमाण था कि सब परिणाम प्रमाण करने लायक है अपने सही थी ये नहीं अपना ये तो परमात्मा ये नहीं है ये नहीं सब परमात्मा अपने सहित सुविधा जी अपना प्रकृति शरीर जितने अपना प्रकृति और आत्मा जितने पर प्रकृति और परमात्मा स्वयं सब पूर्ण नहीं है सब आदर नहीं है इनमें जितने सावध जंगम से जहर है खुशी घर भीला वातर जहर है बूटिया में पशुओं में जीवा में जहर सबने फिरने वाला है मिर्च में सांप है बड़े जहर है सब परमात्मा ये चाहे वो सात्व का भाव है राजम शास्त्र है मत मेरे से ही पैदा होते हैं भगवान की प्रकृति, भगवत स्वरूप है। जो जानना मानना और देखना या तो दृष्टों प्रवेश है परमात्मा है परमात्मा से तामसा अवरुद्ध जान से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते निर्वृत करके निरूप प्राप्त करना है। एक बात और ध्यान देने की है, भगवान की प्राप्ति में चलने वाला जीव वो निराकार होता है। जितने साधक है वो शरीर तो शरीर नहीं है, अशरीर ही है, निराकार स्वरूप है सब। साधक मात्र निराकार होता है क्योंकि साकार है वो शरीर तो छूट जाता है और लोग बात देते हैं जब घर देते हैं कृपी वसुविधा जो स्वयं चेतन है तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति ये भगवान की है। जैसे कोई शिष्य भक्त होता है तो अपने गुरु जी के चादर भी पूजनी होती है, उन्हें पहने ओढ़े कपड़ा है, उनके पैरों में जूती भी वो भी आदरणीय होती है। जड बिल्कुल परंतु वो आदरणीय होती है। ऐसे हमारे भगवान की चीज है बदलने वाले अपरा प्रकृति, ये भी जीव मात्र का आदरणीय है, भगवत स्वरूप है। जीवों में गए अच्छे कहीं मंदिर कहीं ऐसे दिखते हैं, सब भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, परमात्मा है परमात्मा। देखो एक करना एक न करना एक जानना तीन चीज है। करना शास्त्र आज्ञा के अनुसार, न करना शास्त्र विद न करना है, और जानना सब परमात्मा है। जानने में सब परमात्मा, करने में विधि है वो निषेध है, वो न करने में है विधि और निषेध वाक्य, करने न करने में है, परंतु मानने में सब आ जाएगा। जड़ चेतन स्थावर जंगम पशु पक्षी मनुष्य सब परमात्मा। शास्त्र की विधि के अनुसार करना, शास्त्र निषिद्ध है वो नहीं करना, ये करने में है, परंतु है परमात्मा का स्वरूप है, लीला है परमात्मा की, शिवाय परमात्मा को ये नहीं, परमात्मा से कोई तिल जितनी चीज दूरी नहीं है। तिल जितनी चीज भी परमात्मा के सिवाय अलग चीज नहीं है, और मेरी चीज तिल जितनी भी नहीं है, मेरे परमात्मा है, मेरे खास परमात्मा है, अपना प्रकृति नहीं है, परमात्मा है। तो परमात्मा स्वरूप से बंध नहीं है, और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना है, निषिद्ध क्रिया उसको त्याग करना है, और परमात्मा सब है, वासुदेव सर्वम, एक तिल एक तिनका एक केश एक चिड़वी इतनी चीज भी दूरी नहीं है। सभी करना जो विधि है वो न करना, जो निषिद्ध है वो नहीं करना है, शास्त्र कहते हैं। तो मानने में एक है सब, अपना शरीर होता है, उस शरीर में यह शरीर उत्तम अंग, इसमें पांचों इंद्रियां है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों में है, ये उत्तम अंग है, परंतु शरीर एक है, यह मध्यम अंग है, तृतीय विषय वाले के अधमांग है, अछूत है, परंतु सब का सब है एक शरीर, अछूत का छूत का भेद रखना ये दोषी नहीं है, इनमें एकता रखना दोषी है, छूत अछूत के कारण दोषी है और भेद करना दोषी है, अभेद होना एक शरीर है, घर होता है उसमें भगवाना मंदिर भी होता है, उसमें पदार्थ भी होते हैं, कमरा भी होते हैं, उसमें टट्टी खाना भी होता है, पेशाब घर भी होता है, स्नान घर भी होता है, सब का सब घर एक है, उस घर में सब चीजें होती, ऐसे सब चीजें होती संसार मात्र में, पर सब से परमात्मा स्वरूप है, स्वरूप परमात्मा का है, और ग्राह्य त्याज विधि निषेध के अनुसार शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शास्त्रों के हुक्म के अनुसार सब परमात्मा का स्वरूप है, सब ये निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व होना चाहिए, वासुदेव सर्व, वह पुल्लिंग नहीं है सर्वम होगा, पुल्लिंग अंतर में तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में पुरुषलिंग आ जाते हैं, इसलिए वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, इस बात से सर्वम शुद्ध दिया सर्वम वासुदेव, तो वंदनीय सबका सब वंदनीय, कहना कहना भेद है, व्यवहार भेद है, सब परमात्मा ही पैदा हुई है बोलते हैं, परंतु में कुशीला भी होता है, सिंह होना भी होता है, आंख भी होता है, कई चीजें ज्ञान करें कई चीजें ज्ञान नहीं है, पर है तो सब वनस्पति सब एक भगवान की रोमावली है, रोमांतिक होते हैं, रोम में भेद है, ये भेदों से नहीं है, है एक परमात्मा है, परमात्मा ही है, अंदर बहिष्कृत सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, परमात्मा सब में समान रीति से वासुदेव सर्व, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।